Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці праўда, што ўвосень 1939 году Вільня 40 дзён належала Беларусі? Свярын. Адразу спадар Сіверын зацемім, што Вільня і Віленшчына належалі да беларускага гістарычна і этнічна абсару з часоў ранняга сярэднявечча. Заснаванне гораду вялікім князем Гедымінам у 1323 годзе, пра што вам распавядзе літоўскі экскурсавод, не больш як прыгожая легенда. Ужо ў 11 стагоддзі на месцы сучаснай Вільні існавала збудаванае крывічамі гарадское паселішча – Крывы горад. Ён быў цэнтрам удзельнага княства полацкай зямлі. У 1070 годзе там валадарыў князь полацкай дынастыі Расціслав Рагвалодавіч, а пазней ягоныя сыны. Крывы горад сустракаецца і найменне Крывіч горад, згадваецца ў гістарычных крыніцах яшчэ і ў 14 стагоддзі. Нямецкія хронікі паведамляюць, што гэта русінскае места. Гедымін проста перавёў з Навагарадка ў Вільню сталіцу вялікага княства літоўскага. Беларусы-ліцвіны на працягу стагоддзяў складалі большую частку віленскага насельніцтва. Калі мы зазірнем сярэднявечныя акты віленскага магістрату, дык пераканаемся ў славянскім паходжанні абсалютнай бальшыні службовых асобаў. Войт Выска, бурмістры Радцы, Юрый Нястука, Васіль Фяткевіч, Гаврыла Аліфаровіч, Мікола Сялькович, Ргор Мэка. Паводле першага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі 1897 году літоўцы сярод віленчукоў складалі ажно 2%. У 20-30 гады мінулага стагоддзя Вільню называлі сэрцам заходняй Беларусі. Горад быў неафіцыйнай палітычнай, культурнай і навуковай сталіцаю земляў, адрэзаных паводле рыскага мірнага трактату. У Вільні месціліся кіраўнічыя органы беларускіх партыяў, выходзілі дзясяткі беларускіх газетаў і часопісаў, дзейнічала беларускае навуковае таварыства, беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Асобныя гаворкі заслугоўвае віленская беларуская гімназія. Тады ў Вільні жылі і працавалі Антон Луцкевіч, Браніслав Тарашкевіч, Адам Станкевіч, Рыгор Шырма, Францісак Аліхновіч, Пётр Сергіевіч, Максім Танк. Параўнальна з дзейнасцю беларусаў, літоўская прысутнасць у тагачаснай Вільні адчувалася нязмерна слабей. Іначай быць не магло, бо літоўцаў налічвалася ўсяго 1,5%. Ліга нацыяў фактычна прызнала віленшчыну з Вільні заходнебеларускім абшарам. У незалежнай Літве са сталіцаю ў Коўні тады, дарэчы, неаднаразова гучалі прапановы памяняць назоў дзяржавы на Жамайцію, а герб пагоня на Жамойцкага мядзведзя. У 1935 годзе прэм'ер-міністр Юозас Тубяліс афіцыйна заявіў пра славянскае паходжанне пагоні і неабходнасць падрыхтоўкі новага гербу. Адукаваны быў чалавек. У заходняй, як і ў савецкай Беларусі, існавала ўпэўненасць, што пасля аб'яднання бацькаўшчыны Вільня абавязкова будзе ў яе складзе. Аднак пачатак другой усясветнай вайны прынёс літоўцам неспадзяваны падарунак. У восень 1939 падзеі разгортваліся наступным чынам. На трэці дзень гэтак званага вызваленчага паходу часткі чырвонай арміі ўвайшлі ў колішнюю сталіцу вялікага княства. У зводцы савецкага генштабу за 19 верасня паведамлялася. На поўначы у заходняй Беларусі пасля 2-гадзіннага бою нашы войскі занялі Вільню. Цэнтральныя менскія газеты выйшлі пад лёзангамі «Вільня зноў беларуская». У савецкіх выданнях, прычым не толькі ў БССР, друкавалі артыкулы, дзе даводзіліся гістарычныя правы беларусаў на Вільню. І тлумачылася, што вялікае княства літоўскае адвеку было беларускай дзяржавай. 24 верасня в актавай зале віленскай беларускай гімназіі адбылася афіцыйная ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі на векі вякоў. Пра гэта казалі ў сваіх выступах і Іван Клімаў, які ўзначальваў савецкую адміністрацыю заходняй Беларусі, і былы прэм'ер ураду Беларускай народнай рэспублікі Антон Луцкевіч. Ужо была створаная Віленская вобласць і пачала выходзіць беларускамоўная газета «Віленская праўда». На віленскім Лукійскім пляцы адбыўся самы грандыёзны ва ўсёй заходняй Беларусі мітынг, дзе прысутнічала 75 тысяч гараджанаў, траціна ўсяго насельніцтва. У рэзалюцыі мітынгу, на якім таксама выступіў Антон Луцкевіч, у духу часу гаварылася, што працоўныя Вільні галасуюць за ўваходжанне ў склад БССР. Поўным ходам ішла падрыхтоўка да выбараў у народны сход. Энтузіазм віленскіх беларусаў нарадзіў нават чуткі пра перанесенне з Менску ў Вільню, сталіцы БССР. Аднак 28 верасня Масква і Берлін удакладнілі намеры, выкладзеныя ў пакце Молатава-Рыбентропа новым сакрэтным пратаколам. Літва, а таксама Вільня з Віленшчыны перадаваліся ў сферу інтарэсаў СССР. За падзеямі уважліва сачылі ў пакуль незалежнай Літве. Як доказна піша сучасны амерыканскі гісторык Тымаці Снайдер, літоўскі ўрад разлічваў, што ў кароткатэрміновай перспектыве нямецкая ўлада будзе горшая за савецкую, а ў сярэднетэрміновай, што СССР выйдзе пераможцам у будучай вайне з Нямеччыны. Пра доўгатэрміновую перспектыву літоўскія палітыкі разважалі наступным чынам. Калі за Вільню давядзецца заплаціць незалежнасцю, то лепей мець гэткае пагадненне з Савецкім Саюзам. 10 кастрычніка СССР і Літва падпісалі дамову, згодна з якой Віленшчына пераходзіла Літве. Ёй былі перададзеныя 7120 квадратных кіламетраў і 457 тысяч жыхароў. За сваё дабрадзейства Масква атрымала права размясціць у Літве савецкія вайсковыя базы. Віленскі край стаў першай тэрытарыяльнай стратаю Беларусі ў другой сусветнай вайне. Калі 28 кастрычніка на вуліцах Вільні з'явіліся літоўскія вайскоўцы з корпуса генерала Вінцеса Віткаўскаса, яны перажылі сапраўдны шок. Іх ніхто не разумеў. Выхаваныя ў адпаведным духу літоўцы, як занатаваў дзённіку адзін з іхніх афіцэраў, замест казачнай князёўны убачылі вуліцы чужога гораду, дзе размаўлялі на чужой мове. Назаўтра пасля цырымоніі ўзняцца літоўскага сцягу Віткаўскас, пазней ён, дарэчы, зрабіў паспяховую кар'еру пры савецкай уладзе, прамаўляў у гарадскім садзе. Ён казаў пра радасць літоўскага народу ў сувязі з далучэннем Вільні. Літоўскі народ відавочна сапраўды радаваўся, а вось сабраная ў садзе несматлікая публіка напружана ўслухоўвалася ў гукі чужой мовы. Генерала разумелі толькі ягоныя падначаленыя ды ўведзеныя ў горад літоўская паліцыя. Адзін з відавочцаў беларусаў потым напіша, што ўсё гэта нагадвала нейкую аперэтку. Тым не менш, пачыналася новая гісторыя Вільні.